Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Piratona, 106.1 da FM, e isto é Música Cocónica. Hoxe imos escoitar unha canción que vai durar todo o programa. Dura 18 minutos e pico, vai sonar de seguido, así que vou volar a presentar agora un pouquiño. O título da canción é Febreiro, ten xa como 2 ou 3 anos, e digamos que xa é do que os estilos de música electrónica convencionais, digamos, tamén os estilos que eu suelo tocar, como o tecno e o electro, pois digamos que non vai nas liñas máis clásicas destes estilos, sino que esta peza está inspirada en sons de grupos como Caribou, como Radiohead ou como Sonic Youth. Sí que ten a característica de do tecno, digamos, da repetición rítmica, e de aí pois vai desenrolando outros aspectos como as melodías e as armonías. Outros aspectos que a ligarían coa música tecno, digamos, é a duración da peza, que podese considerar como unha mini sesión, ¿no? Dura casi 19 minutos, está entendida como unha sola canción, pero ten varios xiros tamén dentro dela. Bueno, e hai que ter en conta tamén que é difícil, ¿no?, escoitar hoxe en día nunha radio un tema de 18 minutos, así que moitísimas grazas por estar aí, por escoitalo. Isto é Música Cocónica en Radio Piratona, no 106.1, e tamén a través da web de Radio Piratona. Ata outra, chau, non deixedes nunca de bailar.